Latonos naše keđe. I na pale sve je rane. En za džeri tani keđo. Pobjednik je ovog rata. Ostala nam uspomena. Na slavnoga komada. Stajat će u peći grad.